السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قبلكم درس التاجر ينا كتك درس الثاني كن تعليقي نمبر بي الدرس الثاني كن تعليقي نمبر بي كن مركبيشو الكسيمة هؤلاء المنافقون كانوا سوسة في جسم المسلمين هوا ونافق ولكوا نقنجو سوسة نكما مراضي نكما نجانغا نتجيزو كتك ميلي وإسلام سوسة نكما مراضي أو قنجو أو كتو كباية كان يقول مضار. نعم، قال الدرس الثالث صوم لتات القتال مبنبان الإذن به كره سوى عدد السرايا إدادي يا مكوندي يليوتوم كويندا وشنغوزا قبل فيتا عدد الغزوات إداد يفيتا لفتوكا مطومي كبيانا القصد من وضع الأحجار على المقابل لينغو يقويك ماوي كتكا مكبول القصد من وضع الأحجار على المقابل لينغو يقويك ماوي يوي مكبول. أنسب المؤلف رحمه الله أذن الله للمسلمين بقتال أعدائهم الله ألي ورهوس وإسلام وفبانا ما دويواو بعد معارضتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سنبوا أخواه أو ما دوي تومي وإيذائهم له نقموذي واتفاقهم على قتله نقوى فتيانا يو يقوموا مازو حاقوا من رفسي وإسلام يو يجاب لقفين فيت إكام الصحابة إلى مدى ونمجي يغتوه نقوموا برقصة وإذنيش يو يهيل جابو لقو بمبانا نماذي سوقات والقواسين كتكمل بمدينة أذن الله للمسلمين الله أليوب رخصة وإسلام لقتال أعدائهم يقبنبانا نمابي واو بعد معارضتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هاو مادوي وزوزانا أو فاركيانا نمتومي وإيذائهم له نقولي كموذكوا ومتومي واتفاقهم على قتله نقوى فكيان قواه يقوموا. فبدأ القتال في السنة الأولى يكانز مبامبانو كتك موكا ومنزو سيبت كزمز موكا ومنزو نزمز بعد الهجر بعد الهجر بسرية يكانز مبامبانو وكتوكا كوندي لو يش سرية نكوني أرسلها الرسول قالوا لي تومم توم كندهين لرياسة عمه حمزة وقنغوزة نعمياك توم حمزة حمزة لاعتراض عير لقريش وقوفميا سفارة ومقريش راجعة من الشام تومي على لتوما كل هيلو لين كوفامية مسفارة ومقريش ونقرجية كتوك الشام ثم تتابعت السرايا كشبه لها هافا زكاوزنا فواتانة تزل سرايا yale makundi, mtume akatuma hawa waende huku, mtume akatuma wengine wakachunguze hili, ikawa kuna saraya zile, walghaza watu na vita ambavyo yeye mwenyewe alitoka. Wakad balagha adadu sarayahu 47 sariya, na imefikia idadi ya yale makundi aliyoyatoa yeye mtume 47, wa adadu ghazawatihi 27 ghazwa, na idadi ya vita alivyotoka yeye mtume ni 27. Watuufia fi sanati al-ula Uthman ibn Mad'un, na kafishwa katika mwaka huu wa mwanzo Uthman ibn Mad'un akhur rasul, huyo alikuwa ni ndugu yake mtume sallallahu alayhi wasallam, min ar-radha'a, kwa kunyonya. Mtume hakuwa na ndugu zaidi ya huyu kwa kunyonya ziwa moja. Fa amara ar-rasul bi rash qabrihi ba'da dafnihi, mtume akaamrisha kurashiwa rashiwa kabri lake baada ya kuzikwa kwake. Thumma wada'a hajaran alayhi, kisha akaweka jiwe juu yake. Waqala, akasema, ata'allamu biha qabra akhi, naweka alama kwalo kaburi la ndugu yangu. Ata'allamu, naweka alama, alama, ata'allamu, naweka alama biha kwa jiwe hilo, qabra akhi, kaburi la ndugu yangu. Wa adfinu ilayhi man mata min ahli, na nitawazika kwake yeye au kwenye kaburi hilo watakaokufa katika watu wangu. Hapa tunazungumza namna ilivyoruhusiwa katika Uislamu jihad ya kupambana vita, kadhalika hali ya vita vya Badri ambavyo vilivyokuwa vya mwanzo katika vita vya Kiislamu, namna vilivyoanza na vilivyokuwa. Anasema adhina Allahu lilmuslimin, Allah aliwaruhusu Waislamu, katika taali yake, adhina Allahu lilmuhajirin biqitali mushriki Quraysh, Allah aliwaruhusu muhajirin kuwapiga vita washirikina wa Quraysh, baada an akhrajuhum min biladihim bighairi haqqi, baada ya kuwatoa katika miji yao pasi na haki. Wa misdaqu dhalika qawluhu ta'ala, na sadikisho la hilo ni kauli yake Allah aliposema, udhina lilladhina yuqataluna bi annahum dhulimu, wameruhusiwa wale ambao, yuqataluna wenye kupigwa vita, wameruhusiwa, bi annahum dhulimu, kwamba wao wamedhulumiwa, wa inna Allaha ala nasrihim laqadir, na hakika ya Allah juu ya kuwanusuru wao ni mwenye uwezo. Wapi hapo alladhina ukhrijuu min diyarihim, wale ambao waliotolewa katika miji yao, bighairi haqqin fasina haqqi, illa an yaqulu rabbuna Allah, isipokuwa wao kusema kwao mola wetu sisi ni Allah. Hii aya inaashiria idhni ambayo Allah kawapa almuhajirin. Wa qawluhu ta'ala, وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم, نوapigeni katika njia ya Allah wale ambao wanaokupigeni vita, wala ta'tadu, lakini nyinyi msifanye uadui katika hayo mapambano, msifanye uadui, inna Allah la yuhibbu al-mu'tadin, hakika ya Allah hawapendi wenye kuchupa mpaka. Wala ta'tadu, wala msichupe mpaka, inna Allah la yuhibbu al-mu'tadin, Allah hapendi wenye kuchupa mpaka. Waktuluhu, wauweni, haithu thaqiftumuhum ay wajadtumuhum, popote mtapowakuta, wa akhrijuhum min haithu akhrajukum, na nyinyi watoweni pale ambapo wao walipokutoweni. Walfitnatu ashaddu min alqatli, na shirki ni mbaya zaidi kuliko jambo la kuua. Alfitna bimaana shirki, sio fitna kwa maana ya fitna, kama mtu anasema fitna ni kubwa kuliko kuua, kugombanisha watu, la, alfitna huna bimaana ashirki. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ولا مسي pambaneno kwenye Masjid al-Haram mpaka wapambaneni wao watapopambana na nyinyi watapokupigieni vita katika msikiti huo. Fa in qataluhum faqtuluhum, ikiwa watakupigieni vita kwenye Masjid al-Haram nanyi wapigeni. Kadhalika jazaa'u al-kafirin, aidha malipo ya makafiri. Fa in intahu, kama watakoma. Fa inna Allaha ghafurur rahim, Allah ni mwingi wa kusamehe tena rahimun, ni rahim wa waja wake. Qala walamma ittahada ma'a mushriki quraish ghayruhum, sasa walipo shikamana walipoungana pamoja na hawa washirikina wa kikureishi walipoungana na wengineo, min mushriki al-arab, katika wale washirikina wa kiarabu, amara Allahu bikitali al-mushrikina kaffa, Allah aliwaamrisha wapige vita washirikina wote bila kubagua. Kama qala ta'ala, waqatilu al-mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa, na wapiganeni na washirikina nyote kwa pamoja kama wanavyokupigieni kwa pamoja. Ikija qatala, arubai, qatala ni kupambana, alqitali ni kija qatala kuua, kija qatala kuua. Kwa hiyo hapa kuna maratib, kwa sababu mwanzo aliruhusiwa walipokuwa hapo katika mji wa Makka, ndio maana akasema aliruhusiwa nani, muhajirin, juu ya yale ambayo wanayoyapata kutoka kwa wale washirikina wa Kikureishi, Kureishi ambao wapo katika mji wa Makka, kwa zile vurugu wanazowafanyia na maudhi, wakaruhusiwa na wao, wakipigwa basi na wao. Kisha baadaye wakaja wakaruhusiwa kuwapiga wote, kwa kuwa walishikamana Waarabu washirikina wale wa Madina na wa Makka katika jambo la kuwapiga vita Uislamu katika muda huo. Qala adhina Allahu lilmuslimina biqitali a'daihim, Allah aliwaruhusu Waislamu kuwapiga vita maadui zao, baada ya muarabatihim linnabi, baada ya kuzozana kwao na Mtume au kuhasimiana nao na Mtume, wa idha'ihim lahu, na kumuudhi kwao yeye, watifaqihim ala katlihi, na kuwafikiana kwao juu ya kumuua kwake. Fabada alqitalu fi sanati alula bisariyatin, katika nambari asariya, kullu harbin lam yahdhuruha ar-rasul binafsihi, wanasema kila vita ambavyo mtume hakushiriki mwenyewe, kwa maana mtume ameagiza, ametuma watu wengi, inaitwa asaraya, asaraya. Na kinyume chake al-ghazwa, wal-ghazwa kullu harbin hadharaha ar-rasul, aini katika kutofautisha kita vita ambavyo ukiona sala msema ghazawna inakuwa ma'an-nabii fi ghazwati, basi hivyo vita mtume alishiriki. Saraya inakuwa ni yale makundi ambayo mtume anayatuma yaende katika kupeleleza au kupambana akiwa yeye mtume hayumo katika hilo. Fabada alqitalu fi sanati alula bisariyati arsalaha ar-rasul birisayati ammihi Hamza, mtume alilituma saria hiyo kwa kuongozwa na ammi yake Hamza, li'tirab bi'ir Quraysh, kwa ajili ya kuvamia safara wa Quraysh, raji'atin min ash-Sham, ukiwa unarejea kutoka katika mji wa Sham. Al-'ir al-jimalu allati tahmilu at-ta'am, ni ngamia ambao wanabeba chakula. Kwa ikiwa katika msafara ule kuna ngamia wakubwa wamebeba chakula, ile inaitwa al-'ir, msafara ambao ndani yake kuna ngamia. Na hapa anakusudia kuelezea mwanzo wa jambo lilivyokuwa katika vita vya Badri. Vita vya Badri kubwa vilikuwa vina marahili zake, namna vilivyoanza vita hivyo. Kwanza mtume sallallahu alayhi wasallam iliwafikia habari juu ya kafila tijaria kabiratu min ash-Sham, safara wa kibiashara mkubwa ambao unatokea katika mji wa Sham, ambao wanabeba mali nyingi za Makureishi, ukiongozwa na Abu Sufyan. Abu Sufyan radhiallahu anhu kabla kuslimu kwake. Na Abu Sufyan alikuwa ni mtu mahir na mtu mwelewa, ikawa msafara wake huu amewatafuta watu 30 au 40 vijana wanaulinda msafara huu. Mtume alimpeleka sahaba anaitwa Basbas ibn Amr lijam'i al-ma'lumati 'an al-qafila, ili akusanye habari mbalimbali kuhusiana na huu msafara wa Makuraish na qafila ile qafila yao. Aliporejea Basbas kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa habari ya yaqini juu ya kwamba msafara ule ni wa Abu Sufyan na umebeba mali nyingi na utapita katika maeneo haya Badri, kurejea katika mji wa Makka alipokuja Mtume, alipokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume akawaambia baadhi ya masahaba, hadhihi iru Quraish fiha amwalu, huu ni msafara wa Quraish ambao kuna mali zao. Fakhruju ilayhim la'alla Allah yunfilukumuha, tokeni kwenye msafara huu, Allah huenda akurejesheni mali zenu. Kwa sababu tunafahamu sisi masahaba waliotoka katika mji wa Makka kuja Madina, wengine walidhulumiwa mali zao, wengine walitoka watupu bila kuwa na chochote, wameambiwa mmekuja hapa hamja hamkuwa na kitu, mmechuma, ima utoke wewe au uache mali. Sahaba anasema kama vile alivyo kwa hiyo walidhulumiwa, wengine wakatolewa, wengine wakapigwa. Kwa hiyo ilipokuja habari hii, ilipokuja habari hii, Mtume hakuazimia katika jambo la kupigana vita kutoka na masahaba kama tavyoona mbele 313, ikiwa walipanda farasi ni wawili tu au watatu, hawakuwa wameazimia kwenda kupambana vita, na ndio maana hakutiwa aibu yule ambaye hakushiriki katika vita hivyo vya Badri. Hakushiriki katika vita hivyo vya Badri, ilikuwa lengo ni kurejesha mali zao. Kwa hiyo waupate msafara ule wa Abu Sufyan, alafu wapore mali kama vile walivyodhulumiwa, alafu wawachie waende zao. Mtume alipoazimia jambo hili, akamwacha Abdullah ibn Ummi Maktub kama kiongozi katika mji wa Madina, awe anawasalisha watu, awe anawasalisha watu, na baadaye akawatuma wawili katika masahaba wake kuelekea katika sehemu ya Badri ili kufuatilia zile habari za msafara. Wakarejea na habari nzuri. Na Abu Sufyan naye alikuwa ana watu wake, anawatuma kwa ajili ya kupekua habari za Madina za Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba. Kwa hiyo alipokuwa anarejea akapata habari kwamba Mtume na watu wake wanafuatilia msafara wao, wakapita njia ya mbali isiyokuwa njia ile iliyozoeleka la mwanzo. Kisha la pili, Abu Sufyan akapeleka habari kwa Quraysh wajiandae ili waje kuuhami msafara wake aliobeba mali zake nyingi na watu wake, ili Mtume sallallahu alayhi wasallam asiuvamie msafara huo. Wakati alipopita njia sahili ya fukweni huko, anasema ikawa msafara wake umeaminika, na kabla ya kufika kwake katika mji wa Makka alikuja katika ile sehemu ya Badri ambayo alipata habari juu ya masahaba kuwa wamekuja katika maeneo yale, na akawa amewaambia wale watu ambao wapo wapi Makka waje katika sehemu ya Badri. Alipofika pale hakuona watu, aliona baadhi ya watu wakauliza nani waliokuja katika maeneo haya. Akaambua hakuja watu wote isipokuwa watu wawili tu walipita katika maeneo haya, akaonyeshwa maeneo ambayo waliopita. Akaenda katika sehemu ile. Zamani ilikuwa watu wakitaka kujua mwendo wa adui wao wanapokwenda wanaporejea, kutumia zile kwata za farasi kujua kwamba hapa wamepita watu, na wakiziona zile kwata wanajua wamepita jana au wamepita juzi, na wijiha wake ilikuwa anaelekea upande fulani, na hawa ni watu fulani, ilikuwa watu wana utaalamu. Kwa hiyo alipoenda katika zile sehemu za kwata zile walipoacha zile athari, akawa ameshika mchanga, akaona kuna nafaka nafaka ambazo hizo hazipatikani isipokuwa katika mji wa Madina. Akajua hawa ni watu waliokuja nao Mtume sallallahu alayhi wasallam kufukua habari za wao, lakini ikawa tayari kishachukua tahadhari na msafara ushakaribia kufika katika mji wa Makka. Lakini wale Makuraish waliotoka katika mji wa Makka, ikawa wao wanaona uzito tena, tayari washatoka alafu warejee tena kwa kuwa msafara ushapita salama, wakaona la, sisi tutaenda huko huko katika sehemu ya Badri na tutapambana na Muhammad na wafuasi wake, tutapambana na Muhammad na wafuasi wake. Kwa hiyo ikawa hii ndiyo njia iliyopata katika kuja hivi vita vya Badri, kuja katika vita vya Badri. Na baadaye kama tutaviona, Mtume akatoka na masahaba hao 313 katika kauli ambayo ni mashuhuri, kuja kupambana na hawa, lakini haikuwa azma yake furuu kama vile anavyopambana na kuandaa watu katika vita vingine. Naam, anasema fabada alqitalu fi sanati alula, kwa hiyo vita vikaanza katika mwaka wa mwanzo. Bisaria arsalaha ar-rasul bi riyasati ammihi amsa li'tiraf 'ayr quraish, kwa ajili ya kuvamia msafara wa Quraysh, raji'atin min ash-sham, msafara uliorejea kutoka Sham. Thumma tatabaat as-saraya, kisha hapo tena zikaanza kufuatana zile as-saraya. Mtume baadaye akawapeleka watu wengine waelekee katika maeneo hayo kwa ajili ya kuchukua habari, kama hao masahaba wawili niliowataja kwa ajili ya kujua habari za Maka. Alipeleka sahaba yetu Adi ibn Zu'ab na Basras ibn Amr kuelekea katika sehemu ya Badr. Anasema thumma tatabaat as-saraya wal qaswat waqad balagha adad sarayahu, na imefika idadi ya saraya ambayo Mtume alizozitoa 47 saria, saria 47, wa adadu ghazawatihi 27 ghazwa, na idadi ya vita ambavyo Mtume mwenyewe alitoka ni vita 27. Watuufia fi sanati lula, na akafishwa katika mwaka huu wa mwanzo. Nani? Uthmanu ibn Mab'ud, sahaba tukufu anaitwa Uthman ibn Mab'ud, ambaye huyu kama mnakumbuka katika hadithi alitaka Mtume amruhusu katika jambo la nini, inqitai ani libada, la utawa, aache mambo ya kuoa, aelekee tu na kujikita katika ibada peke yake. Radda an-nabiy sallam at-tabattula ala Uthman ibn Mab'ud, Mtume aliupinga na akaukataa ule utawa kwa ndugu yake wa kunyonya Uthman ibn Mab'ud. Sahaba anasema falau adhina lahu lakhtasaina, lau kama Mtume angemruhusu na sisi tungejikatakata, tusingekuwa na matamanio, tungeondosha baadhi ya vitu kukosa matamanio, tufanya ibada tu. Hivyo ndivyo ilivyokuwa mwanzo wa sahaba, namna ya kujikita kwao katika ibada. Faamara ar-rasul birashi qabrihi ba'da dafnihi, Mtume akaamrisha irashiwe rashie kabri lake baada ya kufa, ili ule mchanga usitoweke pale. Thumma wada hajaran alayhi, kisha akamwekea jiwe juu yake. Katika taaliki anasema hadha huwa alqasdu min wad'i al-ahjar, hili ndio lengo la kuweka mawe. La kama yaqsidu minhu ahlu zamanina, sio kama wanavyokusudia watu wa zama zetu. Mimma huwa muharramun shar'an, katika yale ambayo yameharamishwa kisheria ya kuweka majengo. Mtu leo moja katika jambo la kheri analiona anamfanyia mzazi wake ni kwenda kumjengea tiles katika nini, katika kaburi. Au mwingine akamtilia pale simenti nzuri ile ya bei ghali ile ya Omani, akamwekea alafu akaandika jina pale almarhum babangu fulani bin fulani, kimsaidi kitu? Hayo ni katika mambo ya haramu. Naha Rasul sallam ani kitaba, Mtume amekataza an tajisisi alqubur wa ani kitaba, na kuandikwa makaburi. Kaburi aliandikwa wala alitiwi jasi. وقد ثبت أن الرسول أمر عليا ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه بالأرض. نعم ثبت متوما لمنبش علي قام بأسياج كبور لولوته لينوكا مشرفا لينوكا جو إسفقوا منيك سوا سوا الأرض. آياتك كان مكبور يا وينيو يا كوا يا نونيكان ولي مكبور kaburi litakana liwe sawa sawa na ardhi. Wala timthalan illa tamasahu, wala sanamu isipokuwa mivunja vunja. Na haya alimwagiza katika muda gani? Fathu Makka, jambo la mwanzo alolifanya mtume baada ya kugomboa mji wa Makka. Mtume alimwambia Ali ibn Abi Talib afanya wala suratan illa tamastahu, wala sura isipokuwa mivunja. Qala Shafi'i fil ummi uhibbu an la yuzada fil qabri turabun min ghairi. Al-Imam Shafi'i anasema mimi napendelea pasizidishwe katika kaburi mchanga mwingine usiokuwa mchanga wa kaburi huu. Kwa hiyo haitakikani kaburi liinuke, haitakikani lijengewe wala li wala litoe jasi wala liandikwe, yote ni katika mambo ya haramu. Na ndio korekti muone tunajenga kabisa, alafu sio inakuwaje saizi miezi minne sharibika. وقال كسيما أتعلم بها قبر أخي ميمنا ويك ألام قالوا بمعنى أجعل علامة معلم ويك ألام قالوا قبر الربيانه وأدفن إليه من مات من أهلي لن تمزيك كتك سيمهي وتكيكوفا كتك وتوامه قولوا منين صحيح وانتمي بعد أخوزيك ميتي أبقونا مامو يكويك مشادة ولا مامو يكويك موة أمبو أمبايو وإسلام وميافاتا وتغفم كفير. نسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظنا وإياكم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.